Matumaini yangu, jambo ndugu msikilizaji, unaoteka sikio ni Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Shirika za kushughulikia haki za watoto zingeshirikiana na serikali ili mpango wa kuondoa watoto barabarani ufanikiwe. Na hayo yalibainiwa na mwenyekiti anayehusika na kitengo cha ufundi kwenye shirika Giriuja, anayehusika na mawasiliano kwenye shirika la Burundi Event, shirika ambalo linalohusika na maandalizi ya mashindano ya wabinti wa lembo Miss Burundi. Anaeleza kuwa wafadhili wa shirika Burundi Event ndio chanzo cha kutopata zawadi zilizokuwa zikiahidiwa binti aliyeibuka mshindi mwaka jana katika mashindano hayo ya Miss Burundi. Na huko mikoani, mkoani wa Karuzi ulipiga hatua kubwa kupambana na magonjwa ya malaria. Na hayo yanajiri wakati ambapo mwaka jana watu wengi mwezi kama huu walikuwa wakiathirika na magonjwa hayo. Na huko ugenini, wafadhili mbalimbali watakutana mwezi ujao kwa lengo la kutoa misaada dharura dhidi ya wakimbizi kutoka nchi DRC. Na huko Kenya, usiku wa kuamkia leo wanajeshi watano waliuawa na wanamgambo wa El Shabaab wakiwa kwenye kaunti ya Mandera kaskazini mwa nchi hiyo. Kuna hayo ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana mitambo ya ongozo wa Vema na Eric Uimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Idadi, tuanze taarifa ya habari ambapo kazi ya kuondoa watoto barabarani haipashwi kuwa jukumu la mtu mmoja. Hayo ni matamshi ya mkurugenzi wa kiufundi wa shirika Giriuja kwenye kituo Football Hope jijini hapa Bujumbura. Wanslas Nyabenda anatoa wito kwa mashirika mengi anayojishughulisha na haki za watoto kushirikiana na serikali ili watoto wanaoishi barabarani wapate haki na maisha bora kama vile watoto wengine. Weslasi Nyabenda anaeleza hayo kama shuhuda aliyeishi barabarani, ila kwa sasa maisha yake yalibadilika. Tukiendelea na taarifa hii ya bali, ni kwamba anayehusika na kitendo cha mawasiliano kwenye shirika la Burundi Event, shirika ambalo linajishughulisha na maandalizi ya mashindano ya wabinti wa lembo wenye maarifa Miss Burundi, anaeleza kwamba kutopata zawadi zote kwa mshindi wa mwaka jana wa Miss Burundi silo kosa la Burundi Event. Andrea Kizimana anafahamisha kuwa tatizo lilitoka kwa wafadhili wa mashindano hayo ya Miss Burundi ambao hawakutimiza ahadi zao za kutoa misaada walioahidi kama vile ripoti ya mradi huyo. Bwana Andre anaeleza pia shirika la Burundi Event wako wanafanya wawezavyo ili tiketi za ndege walizokubaliwa na kampuni ya ndege African Airways zipatikani. Na panashuhudiwa mabaki ya vyuma sehemu tofauti jijini hapa Bujumbura kama vile gari zisizotumika, mabaki ya vitanda kwenye hospitali kadhaa. Na vifaa hivyo visivyotumika vyaweza kuharibu mazingira, na ingekuwa bora serikali ibuni namna vifaa vilivyohitimisha nyakati za matumizi namna vinaweza vikahifadhiwa. Na watu wawili wanaoshutumiwa kuendeshwa vipigo dhidi ya mwandishi wa gazeti la Iwachu walikamatwa na vyombo vya dola. Katika tangazo la gazeti hilo, Desire Sindihebura amewakilisha lalama zake kwa mahakamani baada ya kushambuliwa na wahalifu hao alipokuwa akifanya kazi yake ya kila siku ya utangazaji mkoani Gitega tarehe 24 mwezi Februari. Na vipimo kutoka kwa waganga wa afya vinahakikisha kwamba mwandishi huyo wa gazeti la Iwachu alipata majeraha kwenye mwili wake, na pia sikio lake moja muda huu alisikiki kama vile nyakati Zakari. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1, au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 26 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 7 na dakika 26 saa ya Afrika Mashariki. Ni tunaendelea na taarifa ya habari huko ugenini, ambapo idadi ya wagonjwa wa malaria imepunguka mkoani Karuzi mwaka huu ukilinganisha na mwaka jana, kutoka kwa 6,000 hadi 4,000. Hayo yanajili wakati ambapo mwaka jana mwezi kama huu watu wengi kutoka mkoa huo wa Karuzi walikuwa hatarini kutokana na janga hili la malaria. Na duru kutoka afisa ya afya mkoani Karuzi zabaini kwamba wataalamu wa afya walifanikiwa malengo hayo kutokana na mafundisho tofauti waliotoa dhidi ya kupambana na malaria, pamoja na mradi wa serikali wa ugavi wa chandarua nchini pote ulichangia kwa kiwango kikubwa kwa kukomesha magonjwa hayo ya malaria. Na tumalize taarifa hii ya habari kwa taarifa kutoka huko ugenini, ambapo huko nchini dia huko panatarajiwa mkutano wa dharura siku zijazo kwa lengo la kusaidia wakimbizi wanaotoka nchi ya DRC wanaohitaji misaada ya dharura. Na nchini Kenya, usiku wa kuamkia leo wanajeshi watano waliuawa na wanamgambo wa El Shabab walipokuwa kaunti ya Mandera kaskazini mwa nchi hiyo. Na tukisalia nchini Kenya, madaktari wa hospitali ya Kenyatta walisimamishwa kazini kutokana na upasuaji wa mgonjwa usiokuwa sahihi. Mengi zaidi na habari kutoka huko ugenini na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Wafadhili mbalimbali wanatarajiwa kukutana mwezi ujao kuchangisha dola bilioni 1.7 kufanikisha misaada ya kibinadamu kuwasaidia mamilioni ya wakimbizi nchini DRC. Hatua hii imetangazwa na Umoja wa Mataifa, ambao umesema unahitaji fedha hizo kufanikisha miradi yake katika taifa hilo ambalo limekumbwa na ukosefu wa usalama eneo la mashariki na katika jimbo la Kasai. Mkutano huo umepangwa kufanyika tarehe 13 mwezi ujao jijini Geneva nchini Uswisi. Na nchini Kenya, polisi watano wameuawa baada ya kushambuliwa na magaidi wa Al-Shabaab kutoka Somalia wakiwa katika kambi yao katika kaunti ya Mandera kaskazini mwa nchi. Shambulio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa afisa wa serikali katika kaunti hiyo, ambaye amesema magaidi hao walivamia kambi mbili za polisi hao katika mji wa Fino. Mbali na mauaji hayo, polisi wengine watatu wameripotiwa kujeruhiwa na kusafirishwa kwenda kupata matibabu jijini Nairobi. Tukisalia katika nchi hiyo, madaktari hospitali ya Kenyatta wamesimamishwa kazi kwa kufanya upasuaji wa kichwa kwa mgonjwa asiyestahili. Taarifa kutoka mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo Lili Tar zinabainisha kuwa wagonjwa wawili waliokuwa hawajitambui na mmoja kati yao ndiye alihitaji upasuaji wa kichwa ili kuondoa damu iliyoonekana imevilisha. Wafanyakazi wanaochunguzwa katika sakata hiyo ni pamoja na daktari wa upasuaji wa ubongo, muuguzi na mtaalamu wa dawa za usingizi. Asante sana Ernest Pablo Bagiwabo. Ni kwa taarifa hizo za kimataifa, ndugu mpenzi msikilizaji, ninapohitimisha taarifa hii ya habari ya alasiri ya leo tarehe 2 Machi. Ni kushukuru wewe uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Erike Uwimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jamani Vianenge na kumana sina cha ziada isipokuwa kukutakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanga Nilo. Kwaherini.